trzeba, polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 31 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis. Piotr Żyła, drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Do Polski dotarła opóźniona dostawa szczepionek firmy Moderna. Jutro spodziewany jest transport koncernu Pfizer i BioNTech. 5000 szczepionek przeciwko COVID-19 Izrael dostarczył do autonomii palestyńskiej. Piotr Żyła zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Z powodu złych warunków pogodowych organizatorzy postanowili zakończyć zawody po pierwszej serii. Wcześniej przez silny wiatr odwołano kwalifikacje. Tuż za podium czwarty był Klemens Murańka, Dawid Kubacki zajął 10. miejsce, 18. był Jakub Wolny, 21. Andrzej Stękała, 27. Kamil Stoch. Gdyby pojawiły się kolejne opóźnienia u producentów szczepionek przeciwko COVID-19, mogłoby się to odbić na grafiku szczepień seniorów. Tak mówi szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Zapewnia jednocześnie, że każda osoba, która otrzymała pierwszą dawkę, ma zagwarantowaną drugą. Dziś do Polski dotarła opóźniona dostawa 42 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Jutro spodziewana jest dostawa firmy Pfizer i BioNTech. Będzie to 321 tysięcy szczepionek, mniej o około 45 tysięcy niż zakładała umowa. Opóźnienie jednej dostawy i zmniejszenie drugiej było brane pod uwagę w procesie szczepień, powiedział Polskiemu Radiu minister Michał Dworczyk. To było wcześniej sygnalizowane, my wcześniej o tym wiedzieliśmy. W związku z tym program jest już na to przygotowany, mianowicie w taki sposób, że szczepienia seniorów odbywają się bez zmian, natomiast szczepienia grupy zero są wydłużone w czasie, są opóźnione. Mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych opóźnień po stronie producentów, bo to wtedy rzeczywiście negatywnie by musiało się przełożyć na nasz harmonogram szczepień. Pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca spodziewana jest przed 10 lutego. W tym miesiącu do Polski ma trafić około 500 tysięcy dawek. Szwedzko-brytyjski koncern już zapowiedział zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. Do tej pory w Polsce zaszczepiono przeciwko koronawirusowi prawie 1 157 000 osób. Izrael dostarczył autonomii palestyńskiej 5000 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Mają nią zostać zaszczepieni pracownicy służby zdrowia najbardziej narażeni na zakażenie. To pierwsza taka dostawa na teren autonomii. Izrael zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych na COVID-19. Wsparcie Polaków mieszkających za wschodnią granicą to cel ogólnopolskiego koncertu charytatywnego w Sycowie na Dolnym Śląsku. Tym razem impreza na rzecz pomocy rodakom na wschodzie odbywa się online. Tegoroczna zbiórka zostanie przekazana potrzebującym rodzinom polskiego pochodzenia na Podolu na Ukrainie, mówi konsul generalny w Irkucku Krzysztof Świderek. W tym roku zapadła decyzja, że te pieniążki przekażemy tym, którzy w sytuacji są bardzo trudnej ze względu na pandemię koronawirusa, którzy stracili swoich najbliższych. Myślę, że tą malutką sycowską złotówką podzielimy się z wami, abyście ten okres, ten trudny okres dla was i dla nas mogli godnie przeżyć. Organizatorom dziękował w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy minister Andrzej Dera. Kolejny raz, 18 już raz, mały Syców robi wielkie rzeczy, wielkie dzieło na rzecz pomocy Polakom na wschodzie. Niech te gorące serca tu z Sycowa płyną do tych wszystkich, którzy czekają na tą pomoc, którzy są dumni z tego, że są Polakami. Zbiórka pieniędzy na rzecz rodaków na wschodzie potrwa do 7 lutego, odbywa się przez stronę zrzutka.pl. Z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna na Litwie. Rekordowo dużo opakowań Litwini zwrócili do butelkomatów w zeszłym roku. Oddali w sumie 612 milionów plastikowych, aluminiowych i szklanych butelek. To najwięcej od czasu uruchomienia na Litwie ekologicznego systemu zwrotu. System butelkomatów działa na Litwie od 5 lat. W zeszłym roku zostawiono w nim o 1,5 miliona opakowań więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zwrócono plastikowych butelek, a także puszek aluminiowych, najmniej butelek szklanych. Władze spółki zarządzającej systemem litewskich butelkomatów tłumaczą, że rekordowa liczba zwrotu butelek i puszek świadczy o tym, że na Litwie rośnie świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska. Większość mieszkańców zdążyła się również przyzwyczaić do gromadzenia odpadów zwrotnych nie tylko w domu, ale też na przykład podczas wypoczynku na łonie przyrody. Nic dziwnego, skoro przy zakupie napojów doliczana jest kaucja w wysokości 10 eurocentów za każde opakowanie. Butelkomaty stoją przy większości litewskich supermarketów. Po wrzuceniu do nich specjalnie oznakowanych plastikowych, szklanych lub aluminiowych opakowań otrzymuje się paragon. Można wymienić go na gotówkę w kasie lub za jego pomocą rozliczyć się za zakupy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, nigdzie przynajmniej do jutra nie będzie padać, ale mroźna. W nocy minus 6 stopni na północy, minus 9 na zachodzie, minus 11 w centrum do minus 14 na wschodzie kraju. Jutro w większej części Polski dużo słońca, pochmurno tylko na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasów i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład 4K, 55 cali, LG, NanoCell za 2999. Taniej o 500 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu Doroty Miśkiewicz, promującego płytę zatytułowaną Ale. Koncert zapowiadał Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i radiosłuchaczy w Polsce i na całym świecie. Kiedy się dowiedziałem, że będę miał przyjemność spotkania z Państwem i z Dorotą i z muzykami dzisiaj wieczorem, zastanawiałem się długo, co powiedzieć o Dorocie. Bo znamy ją bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że Dorota skrywa w sobie jednak jakąś tajemnicę. Ta tajemnica polega na tym, że zawsze śpiewa mądre teksty. Na dodatek te historie, które opowiada, w tych historiach odnajdujemy fragment naszego życia i chyba dlatego właśnie czekamy na jej płyty. Ta nowa płyta ukazała się w maju. Wspomniałem o mądrych tekstach wśród autorów tekstów m.in. Michał Rusinek, Wojciech Młynarski, Bogdan Lebl, no i oczywiście Dorota Miśkiewicz. Wszystko to odwołuje się do najlepszej tradycji polskiej piosenki i jestem przekonany, że dzisiaj czeka nas niesamowity wieczór niesamowitych opowieści. Jak Państwo zauważyli, muzycy są już z nami. Dorota przedstawi swój zespół w trakcie koncertu. Ja życzę Państwu miłego odbioru i pozostaje mi powiedzieć tylko tyle. Ale koncert. Dorota Miśkiewicz. W głowie pomysł zamigotał. Wpadnij do mnie dziś, sobota. dobry wieczór. Na instrumentach klawiszowych Tomasz Kałbak. Gitary basowe oraz kontrabas Robert Kubiszyn. Perkusje wszelakie Robert Luty. Oraz gitary, współkompozytor wszystkich tych utworów i współproducent najnowszej płyty Marek Napierkowski. Raz nawiedził mnie ten sen między dniem a dniem. Dotykalny ciepły sen i pachnący bzem wilgotnym. Wilgotnym. Zbudzić się nie miałam sił, ciężka snem na wskroś. Wnet się sam rozsypał w pył, jakby mając dość. Tak nagle. Tak nagle. I chociaż dawno był już dzień, brak mi było tchu i nie mogłam wstać. Bo ciągle czułam zapach bzu, co w tym dziwnym śnie tak odurzył mnie. Tylko chwilę przy mnie był, tyle ile chciał. Obejmował ile sił, chciałam by tak trwał. Bez końca. Bez końca. Śnić nie będę nigdy już żadnych innych snów. Ciągle czekam, bo Anusz mnie nawiedzi znów. Tak pięknie. Tak pięknie. I choć to już kolejny dzień, nadal brak mi tchu i nie mogę wstać. Bo ciągle czuję zapach bzu, co w tym dziwnym śnie tak odurzył mnie. Ten sen to ty, ten sen to ty, ten sen to ty. Ten sen to ty, ten sen to ty, ten sen to ty. Ten bez to ty, ten bez to ty, ten sen to ty. Ten sen to ty, ten sen to ty. Samba z kalendarza, słowa Wojciech Młynarski. Sylwester już był, gdy ciebie poznałam, a luty się skrzył, gdy cię pokochałam, a marzec nas wziął w objęcia wiosenne. Gdyś szeptał, że żyć nie umiesz beze mnie. Świat się śmiał, a ja na temat tych zdarzeń zapisałam w kalendarzu bez liku słów i nut. Gdyś w kwietniową noc ponawiał zaklęcia i maj, kiedy bez przyniosłeś w objęciach czerwcowy świt słoneczny. I myślałam wciąż, czy wiosna, czy zima, czy to będzie trwać, czy to się utrzyma i czy mi szczerą prawdę dziś. Akacjowy Czas nie tym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach, nucę sobie syrp dyrp depo, kyrp dyrp depo, nucę gwiżdżeć sobie. Nucę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, kłótni, zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach. Gwiżdżę sobie syrp derp depo, kyrp derp depo, nucę gwiżdżę sobie syrp derp depo, kyrp derp depo, gwiżdżę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu coś robię, albo nic nie robię, gwiżdżę wciąż o tobie. Na na na na na na pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Że tak dobrze mi bez ciebie, niewiele spraw mnie martwi, żyję z dnia na dzień i co dzień nie ma ciebie. Wiem, że i tobie beze mnie dobrze i takiej myśli trzymam się, jednak tak każdego dnia, gdy wstaję, czuję, że niedobrze mi bez ciebie. Jakie to trudne, jakie to żmudne i ile jeszcze będzie trwać ten dzień bez ciebie. Dłuższy codziennie i ciemny taki jak noc. Thank you. Marek Napierkowski, Tomasz Kałwak, Robert Kubiszyn, Robert Luty. Teraz piosenka tytułowa, Ale, którą na płycie zaśpiewała razem ze mną Ewa Bem. Ewa Bem w tym roku świętuje 40-lecie swojej pracy artystycznej. Jest moją absolutnie ulubioną wokalistką i jedną z moich ulubionych w ogóle osób na świecie, jakie znam. Brawa dla naszej cudownej Ewy. W oczekiwaniu na kolejny jej koncert jubileuszowy, bo jeden już się odbył, zagramy dla Państwa właśnie tę piosenkę, co prawda bez niej, ale słowa Grzegorz Turnał. Żale tylko te z najgłębszych fale, gdy potężny sztorm pale, tylko gdy najlepszy, ale może robisz błąd, może życie raczej szare jest. W Madrycie leje, może kino w San Marino złe. I nic się nie dzieje, może życie całkiem szare jest. Żale tylko te z najgłębszych fale, gdy potężny sztorm. Szarości, odcień życia, odblask życia też. Choćby z ciekawości, czy to życie zawsze szare jest. Żale tylko te z najgłębszych fale, gdy potężny sztorm pale. Czarna noc, a tu szara mgła, walizeczka koc, czarny ptak, śnieżno-biały dzień, a tu szary zmierzch, cicho wszedł przez sień. Zagrał Robert Luty. Robert Kubiszyn na gitarze basowej. Piosenka o moich ulubionych drzewach. Świerk. Zostawić będzie żal, bo mogą uratować mnie ich pnie, gdy tulić nie. Z dystansem i z czułością on stał będzie dłużej tu i pachniał innym go. Świerk miał ludzką postać, wszak pocieszyłby, gdy przyjdzie czas się rozstać. Że zniknie świat, a z nim przepadnie młoda sosna. Chciałabym, by stała tam i się jak świerk rozrosła. Żeby się mogło stać. Niech nie ginie świat, nigdy, przenigdy nie ma końca. Długo po mnie niechaj trwa taka ma prośba prosta. Kolejna piosenka to również duet na płycie. Nie będzie to duet dzisiaj, właściwie będzie. Na płycie zaśpiewał tę piosenkę razem ze mną Wojciech Waglewski. On również jest autorem tekstu do tego utworu. A dzisiaj no, mamy tak fantastycznych kolegów. Może coś się uda, może chociaż parlando. Kto wie? Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to byś mógł spytać kiedy tylko chcesz, czy ja też kocham cię. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować jak życie moje by wyglądać miało i nie wiem czy ty nawet o tym wiesz. Stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Chciałbym zamknąć cię w swej komórce całą i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to byś mógł spytać jeszcze czasem, czy też ci się za mną tskni. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować jak życie nasze by wyglądać miało i nie wiem czy ty nawet o tym wiesz. Pewnie nie wiesz. Stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz. Tak. Zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. I teraz państwo oczywiście znają tę piosenkę, bo przecież program trzeci nadawał ją wielokrotnie. Dlatego teraz zachęcam do wspólnego śpiewania. Na na na na na na nej. Na na na na na nej. Znacie państwo. Na na na na na nej. Na na na na na na na na na na na na na na nej. Na na na na na na na na na. Thank you.